Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Herkese merhaba. Merhaba. İyi yayınlar. Evet, bugün biraz petrol, geçen haftadan da kaldı. Petrol konuşalım dedik. Araya belki kömür de karıştırırız, enerjiyle karışık yaparız. Kokteyl, atom. Nükleer de olursa atom olur, evet. Evet, Putin de geliyor yani. Evet. Putin'in gündeminde de herhalde Rusya ile Türkiye arasındaki pek çok konu yanı sıra doğalgaz ve nükleer santral meselesi var. Bugün bir de Peru'da. Evet, Lima'da var. İklim zirvesi COP başlıyor. Evet, onu da takip etmeye çalışacağız. Evet. Ümit Şahin orada. Hem yazılarıyla hem siteye hem de programlarıyla, hem Açık Yeşil programına hem de Açık Gazete'nin içinde gireceğiz. Takip etmeye çalışacağız. Çok önemli tabii. Evet, özellikle bu bağlantı Paris'ten önceki son durak oluyor, evet. Bu. Önemli yani. Şimdi petrol fiyatları %30 oranında düştü son 6 ay içerisinde. Dün de OPEC toplandı. Yani OPEC petrol ihraç eden ülkeler örgütü, hemen hemen dünya petrolün 1/3'ünü bunlar veriyor. Dünya fiyatını belirleyici ülkeler. Onlar da petrol fiyatlarındaki bu düşüşü engellemeye çalışmak için bir adım atmadılar. Yani petrol üretiminde, arzında bir kesinti yapma kararı almadılar. Bu meseleyi, yani bu petrol fiyatları dünyada böyle Ukrayna, Kırım hadisesi, Rusya gerginliği, Rusya'ya dünyanın yaptırımı, işte İran'a devam eden, yıllardır devam eden yaptırımlar, Irak, Suriye meseleleri, işte salgınlar vesaire, bütün bu hususlar gündemde olmasına karşın dünyada petrol fiyatlarındaki bu düşüş neden olduğu üzerine sorgulamalar yapılıyor. Bir de bu düşüşün ithalatçı ve ihracatçı ülkelerin ekonomilerine etkileri nasıl oluyor? Tabii buradan da Türkiye'ye nasıl oluyor? Bir de bir soru, yani dünyada petrol fiyatları düşerken Türkiye'de tükettiğimiz akaryakıt ürünlerinde ciddi bir indirim söz konusu olmuyor. Bu da neden olmuyor? Evet. Bunları analiz etmeye çalışalım. Can'ın en merak ettiği sorulardan biri bu. Sondan mı başlayayım ama isterseniz... Yok, heyecanlı olsun. Heyecanlı olsun. Ondan sonra şimdi bir işte Amerika Birleşik Devletleri 2007'den itibaren başlayan bir dünyanın bütününde yaşanan, gelişmiş ülkelerde yaşanan bir krizle karşı karşıya olduğumuz malum. İşte Amerika Birleşik Devletleri bu krizden daha çıkmaya çalışıyor. Çıktığına ilişkin bir konsensus oluyor. Özellikle liberal iktisatçılar cephesinde. Yani işsizlikle ilgili hususları analiz ettiğimiz aslında çok ciddi sorunlar olduğunu görüyoruz. Neyse, Avrupa ama tümüyle bu krizin içerisinde yaşıyor. Ve genel olarak Çin'de de mesela büyüme politikasında bir farklılık görmeye başlıyoruz. Yani iş tüketimi de hedeflemesi ne dönük bir politika argümanının olması. Kriz genel olarak bu duraksama ve resesyon enerji tüketimini de azaltıyor. Tabii bunun bir katkısı var petrol fiyatlarının düşüşünde. Önemli şeylerden biri de Amerika Birleşik Devletleri'nde işte sizin zaman zaman dile getirdiğimiz yeni yöntemle petrol arzının kaya gazı, kaya petrolü, kaya gazı denilen eski teknolojiyle çıkarılması mümkün olmayan ya da önemsenmeyen rezervlere ulaşılması ve bunların üretimine geçilmesi ve bir arzı artıran, dünya petrol arzını artıran bir husus olarak görüldüğü için bunu da petrol fiyatlarındaki düşüşü etkileyen unsurlar olarak sayılıyor. Evet, fracking diyorlar buna, çatlatma. Evet, çatlatma, patlatma, fracking, evet. İşte o da başlı başına ayrı bir konuşma meselesi yarattığı etkiler, olumsuz gezegene verdiği etkiler nedeniyle. Şimdi Deutsche Bank'ın yaptığı bir araştırma var. Yani hangi ülke, ihracatçı ülkelerin petrol fiyatına olan bağımlılığı nasıl diye bir ölçme, bir analiz yapmış durumda. Mesela Rusya bu konuda en hassas ülkelerden biri. Bütçe giderlerinin %45'ini enerji ham maddesi satarak karşılıyor. Hatta dış ticaretinin de %70'ini doğalgaz ve petrol oluşturuyor. İşte Rusya kendi bütçesini makul ölçülerde finanse edebilmesi için petrolün fiyatı ne olması lazım? Bu Rusya için 100 doların altına düşmemesi gerekiyor. Dolayısıyla şu anda 70 dolarlarda. Fiyat. Hatta son 5 ayda %40 düştü diyor bugün bir de Süleyman Yaşar yazmış tarafta. Son 5 ayda %40'a kadar ucuzladı petrol diyor. Yani işte OPEC'in şeyine baktığınızda hangi tarihe alırsanız evet, ona göre de evet, değişebilir. Dolayısıyla bu ucuzlama ve bunun karşı bu fiyat Rusya bütçesini finanse etmek edemiyor. Şimdi burada bir diğer husus da Ukrayna meselesi üzerinden Rusya'ya büyük bir ambargo var. Ve bütün bunlar topladığında Rusya en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Hatta geçmiş 1989-90 Sovyetler Birliği ve sistemin yıkılışında da 1980'li yıllardaki petrol fiyatlarının ucuzlaması, sistemin yıkılmasını dile getiren çeşitli komplo teorileri de hatırlarsanız söz konusu olmuştu. Burada da her zaman kullanılan OPEC ülkelerinde Suudi Arabistan ve işte Amerika Birleşik Devletleri'nin petrolü ucuzlattıklarına dair o dönemde, bugün içinde bu söylenen şeylerden biri. Çünkü Suudi Arabistan mesela bu ülkeler arasında petrol üreten ve petrol satan ülkeler, ama mesela kendi bütçesini finanse etmesi açısından da 100 doların hemen altında, 95 ile 100 arasında bir fiyatın olması lazım. Ama Suudi Arabistan fiyatın düşmesinden endişe etmiyor. Çünkü 450 milyar dolarlık bir rezervi var ve bu rezervi de destekliyor. Daha fazla satarım diyor yani. Hem de şeyini korumak istiyor. Pazar payını korumak istiyor. Eğer fiyatı yükselirse başka ülkeler o pazar payının içerisine gireceği için Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket ediyor ve OPEC içerisinde de özellikle de Venezuela'ya ve İran'a Venezuela'ya karşı bir şey oluşturuyor. Diğer önemli ihracatçı petrol üreten ülkelerden bir tanesi İran. Şimdi İran en zor durumdaki ülkelerden bir tanesi. Onun kendi şeyini, bütçesini karşılayabilmesi için İran'ın petrol fiyatının 125 dolar falan olması lazım. İran'da da yaptırımlar söz konusu, malum yıllardan beri devam eden. O yüzden hatta yaptırımların kaldırılması operasyonları, biliyorsunuz şu anda görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte İran masada yeni bir uzatma alındı bu miktarla ilgili. Temel nedenlerden biri yaptırımlar nedeniyle zaten felç olmuş bir ekonomisi var. Bir de petrol fiyatlarının düşmesi. İran ekonomisi zaten çok kırılgan, zor. Evet, zorda. Kırılganın ötesinde. Evet, zor. Yani oradaki işsizlik oranları, yani İran kapalı bir ekonomi olduğu için rakamların da doğru dürüst takip etme imkanımız pek olmuyor, ama vahim bir ekonomik durum var. Dengesizlikler falan, işte işsizlik oranları çok yüksek. Dolayısıyla bu açıdan etkilenen ülkelerin başında İran giriyor ve yani sonuçta bu fiyat düşüşleri özellikle ekonomisinin temelde bu tür ham maddeye bağlı ülkeler açısından sorunlu bir duruma işaret ediyor. Venezuela mesela, Venezuela'da dünyanın en büyük petrol ihraç eden de OPEC ülkelerinden biri. Bir de orada bir enflasyon problemiyle karşı karşıyalar. İşte bu uyguladıkları sabit kur rejimi nedeniyle yani hem enflasyon var hem de gerçekten bu düşüş onların da ekonomisini önemli ölçüde etkiliyor. Avrupa ekonomileri açısından tabii ki resesyonda bir kütle burası. Resesyonda olan ülkeler topluluğu ve net de enerji ithalatı yapan ülkelerden. Onlar için iyi haber ama yani mesela petrol fiyatlarındaki %10'luk düşüş büyümesini binde iki oranında artırıyor Avrupa ekonomilerini. Onlar açısından baktığınızda, işte büyüme merceğinden baktığınızda olumlu bir gelişme olarak görülüyor. İşte Suudi Arabistan'dan bahsettik, İran'dan bahsettik, Rusya'dan, Venezuela'dan, Avrupa Birliği'nden bahsettik. Tabii Türkiye gibi bir ülke yani enerjide ciddi bir yıllık fatura ödüyor ve bu petrole ve doğalgaza bağımlı bir ekonomide burada bir petrol fiyatlarındaki düşüş cari açıkta sorunu olan bir ülke açısından önemli. Yani ham petrol ihracatçısı, ham doğalgaz ihracatçısı, ithalatçısı bir ülke bu avantajdan hükümetler yararlanacak. Yani önümüzdeki dönemde ithalat, Türkiye'nin ithalat faturasında ciddi bir düşüş yaşanacak. Yani 2015 enerji faturası işte 57-58 milyar dolardan 42-44 milyar dolara böyle 16 milyarlık falan bir tasarruf yapacağı beklentisi hakim. Bu cari açık açısından çok açıdan, olumlu çok bir şey değil mi? Olumlu ama şurada şöyle diyor. Birincisi şu, yani 2015'te hükümet açısından seçime gitmenin böyle bir yani petrol fiyatları Türkiye'deki hükümetin bir anlamda bir şansı oluyor, avantajı oluyor. Ama deyip bir virgül koyalım. Şimdi Türkiye'de baktığımızda petrol fiyatlarının düşüş ve yükseliş dönemleri açısından mesela fiyatlar petrol fiyatlarının düştüğünde genelde Türkiye ekonomisinde daralma yaşanıyor. Dünya konjonktürünün de etkisiyle. Yani petrol fiyatlarının düştüğü dönemde ekonomisi daralmış, büyümesi düşmüş oluyor. Genelde de baktığımızda petrol fiyatlarındaki yükseldiği dönemlerde de üretim ve büyüme hızı yükseliyor. Bu açıdan baktığınızda yani demin söylediğim bu avantaj çok önemli. Evet, cari işlemler dengesi açısından, bütçe açığı açısından ama ve lakin bu işte bir küresel daralmadan kaynaklanan bir petrol fiyatlarındaki düşüş başka faktörleri etkiliyor. Nasıl etkiliyor mesela? Diyelim ki Rusya'nın ekonomik sıkıntı içerisinde yaşaması, Türkiye'nin en önemli turizm gelirlerinin başında Almanya, Avrupa ülkeleri ve Rusya geliyor. Rusya, evet. Bunlar güney sahillerinizi doldurmuyor ve sizin önemli bir kalem haline gelmiş olan turizm gelirlerinizin düşmesine neden oluyor. Aynı şey zaten resesyondaki bir dünyada, Avrupa'da ekonomimiz etkileniyor. Hem turizm gelirleriniz hem de ihracat gelirleriniz. Türkiye'nin dış ticaret açısından önemli işte Avrupa ülkeleri, Almanya, Irak ve de Rusya dış ticaret açısından önemli ülkeler ve turizm açısından. Bu anlamda petrol fiyatlarının düşmesi, o ülkelerin ekonomik darboğaz içinde girmesi, resesyonu, durgunluğu yaşamış olması, oradaki gelirlerin azalması ve o sıkıntı turizm Türkiye gibi turizm gelirlerini son derece önemli olan ve cari açık üzerinde olumlu imkan tanıyan bu gelirlerin de azalmasına sebebiyet veriyor. Yani bir taraftan cari açığın ithalat faturasının azalması nedeniyle sevinilirken o ülkelerin ekonomik darboğazları sonucunda Türkiye'nin ticari ilişkilerinin bulunması, ihracat yaptığı ülkeler de daha az ihracat yapmasını, daha az turizm geliri elde etmesine sebebiyet veriyor. Böyle yani tam anlamıyla da sevinmesi pek mümkün olmuyor. Ama ve lakin tabii ki bu böyle durduğu müddetçe ve bu böyle devam ettiği müddetçe Türkiye enerji faturasında önemli bir avantaj sağlayacak. Ve bu avantaj 2015 açısından Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı açısından bir yıl sonunda buluşurken ekonomide böyle yani ihya etmese bile dibe vurmasından çok sürülmesini sağlayacak bir ekonomik şeyde hayatı sürdürmesine katkıda bulunabilecektir. Bu da uluslararası konjonktürün Türkiye'ye sağladığı bir şey oluyor. Şans. İmkan olmuş oluyor. Evet. Peki şimdi yani niye düşürmüyor fiyatları? Evet. Gelelim ona. Evet. Gelelim ona. Şimdi neden farklıyız? Ya, ya şimdi bu bu öyle bir konu ki Türkiye özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Demokratlar açısından da bunu yani Türkiye'de biz bir ülke bir devlet kendisinin harcamalarını finanse etmesi için vergi almak durumunda. Türkiye'de nereden alıyoruz biz vergileri? Servetten, gelirden ve de tüketimden alıyoruz. Ondan sonra işte tüketimden aldığımız vergiler bundan 2002 yılına kadar bizim tüketim vergilerimiz içerisinde akaryakıt tüketim vergisi diye bir vergi vardı. Biz Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde bunu ÖTV'leştirdik. Özel tüketim vergisi adı altında topladık. Yani daha Avrupa Birliği standartlarında uygun bir dolaylı tüketim vergisi kapsamına soktuk. 2005 yılında da bu sistemi liberalleştirdik, serbesti yaptık. Amaç neydi? Ucuzlatma filan. Ama devlet bütçesinin bu ana en önemli kalemi olan vergilerin içerisinde tüketimden alınan vergilerin payı %70. Yani biz gelir ve servetten aldığımız vergiler %30, tüketimden aldığımız vergiler %70. Bunların içerisinde yani vergi gelirlerinin içerisinde tüm toplam dolaylı vergilerin tüketimden alınan vergilerin içerisinde %50'sine yakın akaryakıttan biz vergi alıyoruz. Bütün toplam dolaylı dolaysız vergilerin içerisinde de 50 milyar dolarlık bir cirodan bahsediyorum. Ondan alınan bu verginin miktarı da %20'si. Yani Türkiye vergi gelirlerinin %20'si bu akaryakıttan alınan vergiler toplamından elde ediliyor bu hasılat. Bu acayip bir durum. Yani bir kere bir ülkenin adaletsiz olduğunu dolaylı ve dolaysız vergiler oranları gösterir. Bir de bunun içinde %20-21 gibi tüketimde akaryakıtın miktarının olması gayri adil bir duruma işaret ediyor. Evet, zaten çünkü bugünkü Ali Bey... Tüketimi zengin fakir eşit ödüyor. Evet, bugünkü ana şeyimiz Açık Gazete'nin ana teması zaten adaletin bu mu dünya üzerinden eksen adalet üzerinden kuruyorduk. Şimdi siz de onu tamamlamış oluyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi canın can alıcı sorusunu yanıtlamak istiyorum. Şimdi petrol fiyatın akaryakıt fiyatı nasıl belliyordu? Tespit ediliyor. Geliyoruz ham petrolü alıyoruz. Cezayir'den, Rusya'dan, neyse Suudi Arabistan'dan. Ham petrol fiyatı geliyor, rafineride işleniyor. Burada bir takım mali unsurları devreye giriyor. İşte rafinerinin işleme payı giriyor. Oradan terminal şeyler geliyor, taşıma maliyetleri giriyor, istasyonlar giliyor. Bayi ve pompa karı giriyor. İşte yaklaşık %8 ile %15 arasında oynayan bir bayi payı var yani. Ama esas burada ürünün rafineri çıkışında giren ÖTV maktu bir vergi, sabit bir vergi. Yani diyelim ki ham petrol fiyatı ucuzladı, rafinerine giriş de ucuzlamış olsa bile o ucuzlama maktu sabit parçaya yansımıyor. 2 liraysa mesela şu anda galiba 2 lira 19 kuruş mu? Bir bakayım ona. Evet 2 lira 18 kuruş. ÖTV sabit. Yani istersen biz ham petrol fiyatı 0 olsa bile bu 2 lira 18 kuruş o litre şeyin içerisinde yer alıyor. Evet, alınacak. Dolayısıyla değişmiyor. Yani oransal olarak diyeyim ki ham petrol fiyatı rafineriden çıkışı 2 lirayken 1 liraya düştü ham petrol ucuzladı. 1 lira iken de 2 lira 18 lira. 2 lirayken de 2 lira 18 kuruş. Dolayısıyla buna maktu sabit bir ÖTV oturtturuyoruz. Dolayısıyla aşağıdaki ucuzlamalar yansımıyor. Bir de ne yapıyoruz? Bunları topluyoruz. Rafineri çıkış fiyatı, bilmem işte taşınması, pompası, şu susu, bu susu, ÖTV'yi de koyuyoruz. Verginin vergisini alıyoruz. %18'de KDV koyuyoruz. Dolayısıyla şimdi öyle bir şey ki yani bundan iktidarla biz bunu akaryakıt tüketim vergisinin Türkiye ekonomisindeki bu rolü enflasyonist, çok yüksek enflasyonist dönemlerde işte maliye politikaları, vergi politikaları üzerine şey yapardık. Bu ÖTV'nin içerisinde alındı. Sizin yani bundan hükümetin düşünsene maktu olarak da o yılı görüyor belli bir tüketim. Tabii tüketim düşünce elbette düşüyor. Miktar olarak düşüyor. Yani oransal bir ÖTV yok orada. Maktu sabit bir ÖTV var. Dolayısıyla burada ham petrol fiyatlarında rafineriye gelen, rafineride işlendikten sonra ucuzlaması gereken miktarda, gerekli miktarda tüketiciye yansımıyor. Çünkü bundan yani verginin de vergisini alıyoruz. Sabit bir ÖTV'miz var. Bu ÖTV gittikçe vergi yükünü artırıyor. Mesela aslında rafineri çıkış fiyatında minik indirimler oluyor. Ama bu minik indirimler yansımıyor çok yüksek oranda. Çünkü onun yansıması için oransal anlamda bir ÖTV'nin uygulanmıyor burada. Yani işte onun %8'i ÖTV dese düşecek. Ama diyor ki orada ben diyor 2 lira 25 kuruş alırım litre fiyat içerisinde. Onun da bir KDV'sini alırım. Dolayısıyla biz burada kendi günlük hayatımıza yansıyacak şekilde bir indirimle karşı karşıya kalmıyoruz. Asıl reform Türkiye'de yani hem dolaylı dolaysız vergiler. Yani bir devletin vergi gelirlerinin bu kadar gayri adil olması, çünkü bu tüketicilerden ve zengin fakir ayrımı gelir farklılığı gözetmeksizin alınır tüketimden alınan vergi. Öbürleri servet ve gelir üzerinden alınır. Böyle bir şey gözetim için bizde %70 %30 dengesizliği var. Üstüne üstlük bir ülkenin işte gayri safi milli hasılasıyla dünyada 16. 17. sırada olan ülkenin sadece akaryakıt tüketimi nedeniyle sağladığı vergi geliri toplam vergi gelirleri içinde %20'yi bulması. Bunu işte değiştirdin mi o zaman bir reform olur Türkiye'de. Yani hem bu vergi adaletsizliği hem de akaryakıttan alınan yapılan düzenlemenin çağdaş bir norma, hatta bunun için mücadele edilmesi gereken hususlardan biridir bence toplumun sosyal olarak düşük ve orta gelirli grupların, örgütlerinin, partilerinin bunu programize etmeleri lazım. Çünkü sonuçta elbette araba kullananların sayısı, yani orta benzin harcayanlar, kendi arabasında benzin harcayanlar belirli bir gelir grubuna sahipler. Bunlar ödesin diyebilirsiniz ama toplu taşımla baktığınızda hayatın her tarafında maliyet unsuru olarak akaryakıt giriyor. Dolayısıyla bundan hükümetler yani benim bildiğim, aklım erdiği müddet boyunca en büyük güvendikleri kalemlerden biridir. Bu %20'yi nasıl halledilebileceğini, nasıl yani gelirleri düşürmeden neye yükleneceksiniz? Servete, servetten ve gelirden alınan vergileri yüklenmeniz lazım. Oradan vazgeçtikleriniz, vergi kayıtlarınızı arttırmanız lazım. Ve açıkçası işte aktarımlar, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele programlarıyla vazgeçilen, alınmayan, tahsislerle transfer edilen bir düzenin ortadan kalkması gerekecek. O yüzden bu, bilmiyorum açıklayabildim mi? Evet, bu reformu biz süreyi de bitirdik. Bu reformu Adalet ve Kalkınma Partisi başta olmak üzere meclisteki bütün partilerden bu seçim öncesinde bekliyoruz zaten. Yapılacaklardır. Evet, kesin yani. Ama bunu yapmaları için böyle bayağı bir şeyi göze almaları lazım ve gerçekten Türkiye'de servet ve gelirden alınan vergilerin payının artırılması gerekir. Evet, G20 dönem başkanlığı. Sen ne diyorsun? G20 dönem başkanlığını da bugün devralan Türkiye elbette yolsuzlukla mücadeleyi kendisinde evet, ana konu edinmiş durumda da. Evet. Zaten bu, Yurt Gazetesi de bunu belirtmiş. Öyle mi? Böyle bu mücadele döneminde G20'ye dönem başkanlığı yapıyor. Türkiye işte hem reform hem yolsuzlukla mücadelede çok parlak bir döneme giriyoruz. Evet. Buradan da işte Peru'daki gelişmelere bakalım. Bakalım Putin nükleer santral ve bu kışı petrol miktarını doğalgaz miktarını artıracak mı? Ve de işte fiyatta ucuzlama olacak mı filan gibi mevzular içerisinde Putin'i ve Peru'yu takip etmekte fayda var. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41